awamu wa al-sunna wal jamaa wanazifahamu ibadat, wanajua kuswali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanajua kufunga kama alivyofunga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanafunga kwa nguzo na sharti za funga na kuchunga vichanguzi, wanazijua sunna za saum na saumu za faradhi, wanajua kufanya haji na wanafanya haji, wanajua kufanya umra, ni watu wenye kutoa azzaka, wanajua haki ya Allah kwenye mali zao, wala haitaji maudita, ashasoma mlango wa zaka. Kama ni mfanya biashara, kama ni mfugaji, kama ni mkulima, anajua nimevuna, kuna haki ya Allah hapa kwenye mazao haya. Mwaka umepita huu sasa, wanyama hawa mifugo yatakuwa nitoe zaka. Mwaka umepita sasa, na kusudia katika wanyama, idadi imefika, si masala kupita mwaka, idadi imefika ya kutolewa zaka, atatoa. Anafanya biashara, ana mali, imefikia kiwango, imepitiwa na mwaka, mwenyewe anajifanyia hesabu za uadilifu, akatoa haki ya Allah, na anajua zaka ipeleke wapi, zaka inapelekwa wapi, kufanya nini, na mengine katika mambo ya ibadati za Uislamu, ukiacha hizi arkanu lislam. Awamu ahli sunna wal jamaa wako hivyo. Sasa masala ya kubobea kwamba tuna fuqaha almutadalliun fil fiqh ahlul hadith waliozama katika ilmu ya hadith, almufassirun aljahabida fi ilmi tafsir, ahlul lugha, watu wenye fununi za lugha, hawa tayari wapo, na hii ni faradhi ya kutoshelezana, hii ni faradhun kifaiyun, wakifanya baadhi yetu wanawatosheleza wengine, sisi tutarejea kwao. Hukuambiwa uwe hivyo, maana kazi hii ushasaidiwa, wako watu washaibeba kazi hii, wewe utambue ule Uislamu wako. Sasa ndugu zangu, billahi alaikum, hebu tuambiane ukweli, sisi Waislamu wa kawaida, ukiacha hao maulama na hao talabatul ilmi ambao pengine ndio walimu wetu na maustadhi wetu, sisi watu wengine wa kawaida, kweli tunajitambua katika jambo la dini yetu? Haya ndio maajabu nayaona mimi, wallahi ndio maajabu tunayoyaona kwa Waislamu katika zama za leo. Ukampata Muislamu mwingine anajiita mtu wa sunna bwana, ima ni mtu mzima au mtu wa makamu au kijana hasa wa Kiislamu, lakini hajui kusoma Qur'ani kabisa kabisa. Kimfunulia pale aona picha picha tu, lakini huyo huyo anajua kusoma vitabu mbalimbali vya Kiingereza, aweza kasoma pia machapisho ya Kifaransa, hodari huyo huyo, anasoma magazeti na mchambuzi mzuri, mchambuzi mzuri. Lile gazeti akilisoma kama kaliandika yeye, namna anavyochambua zile habari, lakini ni huyo huyo, ni huyo huyo, hajui kusoma Qur'ani. Labda kuna vijisura vya Qur'ani, vile sura zile fupi fupi zamani huko aliwahi kuimbishwa, ndio anazo hizo, na pengine alisoma makosa, kama aswali basi anazitumia katika swala zake baadhi ya wakati. Sikwambii elimu ya kujua ibada zake, swala na uswali kaisoma kuanzia takbiratul ihram ila an yusallim, ameisoma swala ya mtume wa sallam, bal kabla ya hapo hiyo tahara ameisoma, anajitoharisha kama alivyotufundisha mtume alayhi salam, kuanzia kujisafisha na najasa, kujua maji yaliyokuwa tahara na yaliyokuwa najisi, kujitoharisha na alhadath alakbar wal asghar, kutawadha anajua. Watu wengine wakitawadha kama wanaoga. Sikwambii mambo mengine ya Kiislamu kama itikadi yake, kujua tauhid na yenye kufuatia. Anajua wewe ni Muislamu min ahli sunna wal jamaa, umeingia kwenye biashara mbalimbali, unajua fiqhul muamalat, hata unauliza fiqhi katika mambo ya miamala, muamala huu wafaa? Hapana, huu ni muamala wa riba, hii ni kamari bwana, hii hapana, hii sawa, hii wajua mambo hayo. Tuliokuwa wengi tumelipuuzia jambo hili. Sasa da'wa yetu haiwabebi watu wajinga. Ndugu zangu wa witu, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, maadamu mmeipokea da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, hamwezi kukwepa kusoma nyinyi wenyewe, na muwasomeshe zaidi watoto wenu na vijana wenu, kwa kuwa wana nafasi nzuri zaidi ya kusoma kulingana na umri wao, na pengine bado hawajapata majukumu ya kuwashughulisha. Unashughulika wewe, yeye asome, na wewe mzee katika wakati wa faragha, baada salati al-fajr, hudhuria darsa, baina al-maghrib wal-isha, ingia darsa. Baadhi ya misikiti kama kule kwetu Tanga, Maahad Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, wale wazee watu wazima wanasomeshwa baada al-isha. Maana pana wengine ajifanya mimi nachelewa sana kwa kazi bwana, anambia haya baada al-isha, sasa kabla uje kwenda kulala uje kusoma, maana kazi ndio udhuru wenu mkubwa. Baada al-isha walimu wamekaa pale na misahafu yao na vitabu vyao vya fikihi, wengine tauhidi, kwa mujibu wa mustawa yake wanawasubiri watu wawasomeshe. Kama darasa hiyo iko pia, nenda katika muda huo. Lazima tubadilike, ndiyo tupambanuke na wengine. Ikiwa hauna mambo ya elimu, alafu unajiita salafi au sunni al-athari, wewe ni muongo bwana. Na sisi tutakubeza sana katika da'wa hii. Pia utatakiwa ukae kimya sana, kwa sababu huna nafasi ya kusema chochote. Na mengine mabaya ambayo yatakuganda wewe kwa sababu ya ujinga. Sasa kama ni kusifiana kwa vyeo, unajua huyu ni chairman, huyu bwana mtu wa komiti ana miaka 20 kwenye komiti, huyu kadha, hakuna mambo hayo hapa. Chairman zuzu kwa kazi gani? Twataka ujitambue, na hao ndio maamuma waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaani sahaba wa Mtume alayhi salam, ushasikia kwamba sahaba alafu hajui kusoma Qur'an, hajui itikadi yake, hajui ibada zake? Mtume sallallahu alayhi wasallam anawazungumzisha maamuma wake wakati fulani alipokosea na kusahau katika swala yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awaambia ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idha nasitu fadhakkiruni, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, wakati mwingine ninapitikiwa na kusahau kama mnavyosahau nyinyi. Nikisahau katika swala nikumbusheni. Maamuma wa Kiislamu ni yule ambaye anajua hapa imamu kakosea na akaweza kumkumbusha. Maamuma bora kabisa huyo, ile swala inapokwenda yeye pia aijua. Haya maamuma wetu wa leo hawajui, lakini zaidi ya hapo wengine wapinzani, washindani, wabishi, pengine ushakosea wewe imamu, wajua hapa nishakosea, na ukataka kusawazisha kisharia, labda kukuleta sahu au nini, yeye ndio atakuwa mpinzani wa kwanza. Swala gani sasa? Mbona watu changanya imamu? Hajui ahkamu kwamba imamu amejiri kosa lake na sawazisha, tutapiga makelele tu kwa sababu hatuna maarifa na hiyo swala. Nakumbuka wakati mmoja tukisoma Mombasa, awamu nasi wanatabu sana. Tulikuwa tuna ndugu yetu mmoja tukisoma naye, kijana wa Kizanzibari, alikuwa anasoma vizuri sana Qur'an, mara nyingine akiswalisha. Unafahamu Qur'ani ladha yake, kuna wakati yanapita kwenye ayat al-adhab, aya za adhab, aya za kufufisha. Wakati mwingine ayati za kuraghibisha, kutaja al-janna wa ma fiha min an-na'im, na ahlul janna walivyokirimiwa. Wakati mwingine moto unavutisha na adhabu za watu wa motoni. Mu'mini mwenye kuifahamu Qur'ani ni kawaida kulia. Basi kijana akifika kwenye aya hizo analia, lia kulikweli kwikwi. Baadhi ya wazee baada ya kutoa salamu, ukweli kijana alikuwa ni Mzanzibari, mzee mmoja asema, ah, sasa yule kwa alia nini pale? Maana ni zuri haelewi chochote, kwa analia nini yule? Kulia tu, sijui amekumbuka wazee wake wale wakimbizi walitoka Zanzibar wakaingilia Shimoni pale, asema hivyo. Mtu wa komitiwe, mzee wa msikiti. Sasa ni ujinga uliopindukia, watu wajinga na wako mbele ya nafasi. Ahlu sunna wal jamaa hawana utaratibu huo. Ayuhannas, nisome maneno machache ya wanawavyoni kama wawili tu ili tulimalize jambo hili. Al-Imam Ibn Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala, katika Tabaqatul Hanabila, amesimulia riwaya ani Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jamaa, kwamba qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'adiluhu shay'un liman saluhat niyyatu. Ilmu ya kisheria haifanani na kitu chochote katika unayojua wewe, kwa mtu ambaye ametakasa nia yake. Kwa sababu manfaa ya ilmu ya kisheria, wallahi, unayapata ulimwenguni kabla ya akhira. Kwa sababu ilmu ni izza, ilmu ni tumanina, ilmu ni basira. Wakati watu wakikata tamaa, wewe unafarijika. Wakati watu wakilalamika, wewe unafanya sabr, kwa sababu una nuru ya ilmu inakuongoza hata katika maisha yako ya kidunia, achilia mbali kwenye ibada zako. Walimamu Darimi rahimahullahu ta'ala, katika mukaddima wa sunani yake, amepokea riwaya ani Zuhri, ametaja pale kutoka kwa Zuhri rahimahullahu ta'ala, annahu qala kana man madha min ulama'ina yaqulun, walikuwa wale waliopita. Alimamu Zuhri anasema hivyo, katika maulama wetu wanasema, al-i'tisamu bis-sunnati najatun, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huko ni kuokoka. Wal-ilmu yukbadu qabdan sari'an, na ilmu inachukuliwa kwa haraka sana. Maulama wanakufa, ilmu zinaondoka. Kwa hivyo usichelewe, harakisha kutafuta ilmu. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, fana'ashu lil'ilm, kuikusanya ilmu, thabatu dini wa dunya, ndiyo kuthibiti dini na dunia. Wataka dini ithibiti, wataka daula alislamia isimame, utulubul ilmu. Elimu haiwezi kusimama kupitia ujinga wako, na hayo tutayaona insha Allah taala katika muhadhara wetu mwingine kuhusiana na ulatul umur, mambo ya kuwatii watawala na kuharamishwa khuruji. Utaona madhara yaliyosababishwa katika umma wa Kiislamu kutoka huko zamani mpaka leo kupitia watu wajinga. Lakini kukusanya ilmu ndiyo kuthibiti dini na dunia. Wa fi dhahabi alilm dhahabu dhalika kulluhu, na kwenye kuondoka ilmu ni kuondoka mambo yote hayo. Ilmu ikosekana, hakuna dunia yenye kheri wala hakuna dini. Ndugu zangu Waislamu wenyeji wa witu na viunga vyake, tunapozungumzia jambo la ilmu kama msingi wa ahli sunna wal jamaa kama kipambanuzi, fahamuni kwamba ilmu inatusaidia katika mambo mengi ya msingi. Nimetaja utekelezaji wa ibada, kujua Qur'ani na mengineyo niliyoyataja kunahitaji ilmu. Lakini pia msingi wa ilmu ndiyo dira katika da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani al-aya. Sema Muhammad, hii ndiyo njia yangu, al-Islam, nalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira ay ala al-ilm, nalingania kwa ilmu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa kufanya da'wa kwa yale aliyofundishwa, aliyoletewa kwa wahai, na mafundisho mengine aliyapata kwa vitendo kupitia mwalimu wake Jibril alayhi salam, akimdarasisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Qur'ani na kumsikiliza, kumfanyisha murajaa. Alisomeshwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ninalingania kwa ilmu, si yeye tu, ana wa manittaba'ani, mimi na wale wenye kunifuata mimi. Kwa hivyo da'wa ya Kiislamu haiwezi kuenezwa ila kwa misingi ya ilmu. Ndiyo al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameweka mlango, babun al-ilmu qabla al-qawlu wal-amal, wa dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Ilmu kwanza, kisha tauhid, kisha a'mal, kwa sababu huu ndio msingi wa ahlus sunna wal jamaa. Huwezi kusema chochote, huwezi kufanya chochote mpaka upitie msingi wa ilmu. Na hapa sisi tunawapinga watu wengi katika makundi ya Waislamu ambao wanaukiuka msingi huu. Kuna baadhi ya makundi yanaukiuka msingi wa elimu ya kisheria, tunayapinga makundi hayo kwa sababu wanaharibu sana kuliko kutengeneza. We watizame alharakiyuna siyasiyuna, watizame wanaharakati wenye mirengo ya siasa katika Uislamu kama Hizbu Tahrir, Alikhwanu Almuslimin na wengineo. Hawa utakuta wengi wao si wasomi wa dini, wachache katika wao wamepita pita madrasa kidogo, wana maneno mawili matatu ya Kiarabu, wanajua aya mbili tatu, hadithi moja, lakini wao pengine si wasomi wa Kiislamu. Huenda ni wasomi kwenye mambo mengine huko ya kisekula huko, lakini watu hao wanasimama wakiulingania Uislamu kupitia akili zao na yale mambo ya kidunia walioyasoma, wakaulingania Uislamu kwa kutaja mambo ya sayansi, kwa kutaja mambo ya utaalamu wa mambo ya kompyuta, mambo ya anga, mambo ya kaza, wakatumia geography zao kulingania Uislamu. Mtu hana maneno mengine, ni kusomea maneno ya watu katika mufakiri. Hawana misingi ya qala Allah, qala Rasulullah, qala salaf, hawana misingi hiyo kwa sababu hawakusoma. Watu hawa wameharibu sana, na hata baadhi ya watu wanauchukia Uislamu kwa kuwatizama wale wanaharakati, wale watu wa maandamano na migomo. Tunazungumza vizuri habari zao, si katika ahlul ilm wala talabatul ilm, ni watu wameathirika na wamehamasika kupenda Uislamu, lakini wana elimu za kidunia tu. Sasa sisi tunawapinga watu wale, wakitaka kulingania Uislamu, hebu usome Uislamu kama walivyosoma hizo elimu nyingine, kwa sababu wanataja wamemaliza miaka mingi, primary ametumia miaka kadhaa, akaenda sekondari miaka kadhaa, akaenda university miaka kadhaa, wanataja degree ya kwanza, degree ya pili, sasa mtu ana PhD, msomi mkubwa, profesa. Sasa ukitaka kuzungumzia Uislamu, tenga muda wa kusoma sasa huku, na huku panahitajia muda kuliko huo na akili kali kuliko hiyo, na sio kuzungumza kwa ujinga. Lakini pana makundi mengine haya tumewekea siku zao, pia tunayapinga kama jamaatu tabligh. Msingi huu wa elimu hawaupi nguvu kabisa kwenye da'wa yao, bali katika mambo mabaya wallahi wanaona kwamba eti ukisoma unakuwa mpuuziaji wa da'wa. Na wakitoa mifano, wakiwapigia baadhi ya mashekhe wavivu, sijui kwa nini hawapigii mifano maulama, namna walivyoandika, walivyofundisha, walivyopigana mpaka Uislamu katufikia, sijui kwa nini hawataji mifano hiyo. Watafuta mashekhe wavivu wavivu kwetu, mwangalie fulani, ile elimu imemdhuru. Sasa mekaa tu kazi inaharibika, kazi inakusudia dawa ya la ilaha illa Allah, wamekaa tu. Kwa hivyo wao wanalingania kwenye misingi ya kutoka toka siku tatu, siku 40 na kuendelea, sio kutoka kusoma, kutoka kufanya da'wa. Na utakuwa na wao kwa muda tu, ukishapata uzoefu, uzoefu hivi, na kama Allah amekupa ufasaha, labda ulikuwa kwenye maskani ya kahawa, ni muongeaji mzuri, wakakuona una ufasaha, basi utapewa fursa, utapewa fursa ya kuzungumza. Hujasoma wala hawajui elimu yako, na kwenye kuandaa utapewa fursa angalau kukaribisha, karibisha pale mwanzo, baada ya swala ya faradhi unasimamishwa pale, asimamu, ushafundishwa kwa vijitabu vyao vile vya Kiswahili, utatoa salamu pale. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi na akatuletea dini kamili. Basi nawaomba ndugu zangu, baada ya sunna zetu na adhkari, tukae kwa ajili ya kupata maneno ya dini na imani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akaa mtu kimtazama ami, swala yake pia utaikusoma. Msingi huu ameupuuza, ili lina haja ya kuzungumza kwa urefu sana. La, tuwaambia ndugu zetu wale, hapana, kufanya da'wa ni jambo zuri, lakini anzeni kule alikuanza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wazungumze kwenye da'wa hii wale wenye ilmu, hawa ndugu zetu wengine tuwalinganie waingie misikitini, wakija tuwasomeshe sasa, tuwasomeshe hiyo Qur'ani, tuwasomeshe sunna, wajue kusoma, wajue swala, wajue itikadi. Baada ya kuwalingania, sio tuwalingania kutoka vijiweni na wao wakalingania watu kwa ujinga wao, ndio maana utaona da'wa yao imejaa visa vya uongo. Wakizungumza atazungumza nini? Hana aya anayojua, wala hadithi, wala nukuu yoyote. Vile vitabu vyao vya fadhailul a'mal vya Kiswahili, pengine hata kudhibiti yale maneno hajadhibiti, na hata akidhibiti pana mambo mengi ambayo hayadhibiti mle ndani. Mtu hana cha kusema zaidi ya kuzungumza porojo tu. Hamwasikii nyinyi katika msikiti wanazungumza dawa ya adilla kama ile ambayo inafunzwa na Ahlus Sunna wal Jamaa? Hakuna. Zaidi wao ni kulingania at-tauhid ar-rububiyya, tauhidi ambayo hata washirikina walikuwa wanaikiri, wala haimfanyi mtu kuwa Muislamu. Tauhidi ya uumbaji, kwamba Allah huwa al-Khaliq, huwa al-Raziq, huwa al-Mudabbir, kwamba Allah ndio mwenye kuleta mvua. Hiyo walikuwa nayo washirikina, na haikuwafanya kuwa ni Waislamu. Na ndio sehemu kubwa wanalingania tauhidi hiyo. Allah tabaraka wa taala ana uwezo mkubwa. Allah ndiye mkubwa, Allah ndiye muumba, Allah ndiye Razzaq. Angalia uwezo wake ndio katika imani. Muone Allah tabaraka wa taala alivyomuumba jogoo. Jogoo yule hana spika, lakini anawika alfajiri anasikika. Ndugu zangu katika imani, ndio maneno yazungumza mbele ya msikiti. Angalia uwezo wa Allah alivyotukirimu sisi, ametuumba katika maumbile mazuri, tunapendeza, tunavaa kanzu nzuri, tunajitia manukato, tunanukia, sura zetu nzuri zapendeza. Mwaonaje lau Allah tabaraka wataala angetuumba mende, saizi ungekuwa wapi ndugu yangu? Ungekuwa chooni? Ndio maana na mengine mfano. Atazungumza nini? Dawa hizi zimekosa misingi ya elimu. Wako katika viongozi wao ambao unawaona wana maarifa, lakini sijui kwa nini hawataka kuwasomesha wale jamaa zao. Sio ni uchoyo? Waona kabisa huyu Amirul Jamaa, huyu mbona angeweza kuwasomesha wenzake Qur'ani? Hawa anatembea na hawa wenzake hawajui kitu, maskini kawabebesha mizigo tu, masufuria, majiko, mitungi ya gesi, kazi yao ni kupika miskini, kula tu na kutuletea visa vya uongo. Sasa huyu si angewakalisha hawa akawasomesha wakajua dini? Mtu anarudi ni mjinga, lakini ana hisia tu, amejengwa imani za hisia zile, lakini hana analojua. Sisi tunaona huku si kupatia njia ya salaf katika mambo ya elimu. Sawa sawa, watu wazingatie msingi wa elimu. Haikuwa lengo langu kuyazungumza makundi haya. Makundi haya yanahitaji kuzungumzwa kwa hujja na adilla na nukulat kwenye vitabu vyao, na namna wanavyokosea katika msingi huu wa elimu, na namna wanavyoizungumzia elimu katika manhaji zao. Nilikuwa ninatolea mfano kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa wako tofauti na makundi mengi kupitia jambo hili la elimu. Lengo langu ni kuwahamasisha ndugu zetu wa witu kwenye jambo la kusoma. Sasa muda wangu umekwisha, bali umekwenda sana. Nasaha zetu ni hizo. Sisi tunataraji kituo hichi Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kitakuwa ni kituo cha elimu. Allah awabarik, awalipe kheri na awahifadhie mema yao wale wote waliofanya sa'i ya kupatikana kituo hichi. Basi waendeleze sa'i yao katika kufanya kituo hichi ni nuru ya kutoa elimu katika sehemu za wito. Yatengenezwe mazingira, walimu watiwe nguvu, walimu waongezwe, syllabus, manahiju dirasa zitengenezwe, watu waalikwe, wakubwa, wadogo, wanawake, wanaume, kituo hichi kiwe nuru ya ilmu. Sisi ni watu wa kuzungumza katika da'wa yetu na kutekeleza. Na bila ya shaka naamini utaratibu huo umeanza, kwa kwamba kituo ni kipya, lakini mwenye kutaka kusoma atasomeshwa. Kwa taarifa nilizokuwa nazo, watu hapa wanasoma. Jitolee muda wako, soma. Na ikiwa Allah amekuwezesha, unaweza ukasafiri ukaacha mji wako, ukaacha shughuli zako, miezi sita, mwaka mmoja, miezi mitatu, miaka miwili, kwa ajili ya kutafakaha katika dini. Hiyo ndio asili. Asili ya ilmu ni kwa kusafiri. Maulama na talabatul ilmu wanasafiri kuitafuta ilmu. Watu wanaacha miji yao, wanaacha starehe, wanaacha dunia kutafuta ilmu. Ikiwezekana kama una fursa, tumia jambo hilo. Huenda ukarudi hapa na wewe ukawa ni msaada kwenye kuwasomesha watu wa mji wako. Tuishie hapa. Nimeambiwa maswali yaandikwe ya mihadhara yote hii, itapatikana fursa insha Allah ya kujibu maswali yenu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والله تعالى أعلى وأعلم.